Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O problemie ukraińskiego zboża z organizacjami rolniczymi z pięciu krajów rozmawiał polski minister rolnictwa. Jeszcze dziś rządowy sztab kryzysowy. Szef MON wręczył certyfikaty pilotom i technikom szkolącym się na samolotach F-35. Na warszawskich Bielanach odsłonięto mural z Anną Jantar i Jarosławem Kukulskim. Potrzebne jest wspólne spotkanie ministrów państw sąsiadujących z Ukrainą w sprawie polityki celnej względem ukraińskich produktów. Mówił o tym minister rolnictwa Robert Telus, który wziął udział w spotkaniu organizacji rolniczych z pięciu krajów, na które najmocniej wpłynął import zboża ze wschodu. Zapowiedział także rozmowy z unijnym komisarzem do spraw handlu. Według wstępnej propozycji Brukseli zniesienie ceł na ukraińskie artykuły rolne ma obowiązywać do 5 czerwca przyszłego roku. Minister rolnictwa Robert Telus chce, by Komisja Europejska mocniej uwzględniła sytuację krajów, w których przywożone zboże silnie wpływa na sytuację rodzimych producentów. Stąd na Lubelszczyźnie wygłosił apel do związkowców, by wspierali ministrów rolnictwa swoich państw i tworzyli z Polską wspólny front walki o przywrócenie ceł. Potrzeba jest naszego wspólnego działania, żeby regulacje unijne poszły w takim kierunku, żeby koszty tej pomocy Ukrainie przeniosły wszystkie kraje, jeżeli już tak. Są pewne pomysły na to, żebyśmy mogli wprowadzić pewne rozwiązania. Wspólne pomysły pięciu krajów minister Telus chce zaprezentować unijnemu komisarzowi do spraw handlu, odpowiedzialnemu za politykę celną Unii Europejskiej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego w sprawie łagodzenia skutków kryzysu na krajowym rynku zbóż. Najnowocześniejsze samoloty wojskowe F-35 w przyszłym roku trafią do polskich pilotów i techników, powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON wziął udział w odprawie załóg maszyn, które zakończyły cykl specjalistycznego szkolenia. Po podpisaniu zamówienia na F-35 w styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy szkolenia. Szkolenia taktyczne, szkolenia na symulatorach, ale w przyszłym roku już ci ludzie rozpoczną szkolenie na samolotach, na polskich samolotach F-35. Dziś w Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce przewagi powietrznej F-22 Raptor. Będą wsparciem na wschodniej flance sojuszu. Włoska Straż Przybrzeżna i 2 statki handlowe przyszły z pomocą 2 kutrom rybackim, na pokładzie których było 1200 migrantów. W ciągu ostatnich 3 dni do Włoch z Tunezji i Libii przypłynęło ponad 2000 uchodźców. Kuter z 700 migrantami, który uległ awarii, znajduje się w odległości 170 mil od Sycylii. Holuje go jednostka Straży Przybrzeżnej, a eskortują 2 patrolowce. Jutro nad ranem przypłyną do Katanii. Ponad 100 migrantów najbardziej potrzebujących pomocy wzięła na pokład łódź patrolowa i przewiozła na Sycylię. Drugiemu kutrowi z 400 migrantami, 130 mil od włoskich wybrzeży, przyszła z pomocą jednostka Straży Przybrzeżnej i 2 znajdujące się w pobliżu włoskie statki handlowe. W ciągu ostatnich 3 dni z Tunezji do Włoch przypłynęło blisko 50 małych łodzi z migrantami, pochodzącymi głównie z Afryki subsaharyjskiej. 2 łodzie zatonęły, utopiło się blisko 50 osób. Dziś wieczorem, by stawić czoło problemowi masowej migracji z Afryki, zbiera się włoski rząd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sejmowa Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją na temat stanu realizacji prac przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem CPK Katarzyna Dobrońska poinformowała, że w ramach programu dobrowolnych nabyć wnioski złożyli właściciele 3200 hektarów gruntów. Do tej pory wykupiono prawie 600 hektarów. W kwietniu planowane są kolejne zakupy. Jeżeli chodzi o prognozę na kwiecień, planujemy nabyć blisko 700 hektarów, natomiast powierzchnia planowanych do nabycia gruntów w preferowanej lokalizacji lotniska w kwietniu to blisko 500 hektarów. Obecnie ponad 1000 hektarów jest na etapie uzgodnień i uzyskiwania zgód korporacyjnych. CPK ma być gotowy do 2028 roku. W Warszawie odsłonięto mural z Anną Jantar i Jarosławem Kukulskim. Obraz powstał na ścianie bloku przy ulicy Reymonta 21 na Bielanach, w którym artyści mieszkali z córką do tragicznej śmierci wokalistki Martyna Szymczakowska. Na odsłonięciu muralu obecna była córka pary, Natalia Kukulska, która powiedziała, że blok przy Reymonta 21 wciąż przywołuje u niej wiele wspomnień. Moje pierwsze spacery, moje pierwsze wycieczki, każdą ścieżkę mam tutaj wydreptaną do szkoły, do sklepu, na podwórko, które się wiele nie zmieniło. Mural z napisem Życia mała garść, nawiązujący do jednego z utworów, który napisał Kukulski, ma kształt wielobarwnej płyty winylowej, wyjaśnia twórca projektu, artysta Adam Żebrowski. W której centrum jest podwójny portret Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Bardzo uproszczony, zgrafizowany do formy szablonu. Mural odsłonięto w rocznicę ślubu Jantar i Kukulskiego. Para pobrała się 11 kwietnia 1971 roku w poznańskim kościele Świętej Anny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże opady deszczu na zachodzie i w centrum, miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie i w kotlinach górskich do 15 stopni na południu, wschodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany, porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za wydanego tysiaka dostajemy 100 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert 100 zł rabatu za wydane 1000 zł. Zyskaj nawet 2000 zł. Na telewizory, smartfony, laptopy, IT, duże i małe AGD objęte promocją. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co pan tam czyści? Powietrze. Piec wymieniłem za pani radą. To i powietrze czyste. A i kieszenie pełne. Tak działa program Czyste Powietrze. No raczej. Do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Czy jako mistrzyni w sprincie po latach biegania na zawodach i treningach dalej odczuwam potrzebę, żeby sobie gdzieś wybiec? Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W trójce do trzeciej ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Olga Szućko. Drodzy Państwo, w tej godzinie oczywiście pan Tałyk, a wyraz z nim kolejny językowe i nie tylko niespodzianki. Przyjrzymy się książce Remigiusza Grzeli Trzy życia Ireny Gerblum, a także zajrzymy w tej godzinie do Muzeum Karykatury w Warszawie. Feel you're on the run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę. Przenosimy się poniekąd do Muzeum Karykatury w Warszawie. Naszymi gośćmi są pani Agata Napiórska i pan Michał Rzecznik. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzieje się w Muzeum Karykatury w Warszawie, bo też stypendium powstało nowe. Nowa nagroda, która będzie wręczana od przyszłego roku. Nagroda Hagi. Pani Agato, myślę, że najwięcej nam pani powie na ten temat. Powiem, kim była Haga. Haga to pseudonim rysowniczki satyrycznej Anny Gosławskiej-Lipińskiej, pierwszej damy polskiego rysunku humorystycznego, która przez 40 lat w piśmie satyrycznym Szpilki miała swój cykl. Cykl dwóch rysunków, które tydzień w tydzień pojawiały się na łamach tego satyrycznego pisma, zawsze obarczone dowcipnym tekstem, dialogiem albo krótką anegdotą. No i w książce, którą napisałam, a jest to biografia właśnie Hagi i która niedawno miała premierę, pojawia się motyw pewnej licytacji. Licytacja odbyła się w 1975 roku w redakcji pisma Szpilki i wzięło w niej udział wielu twórców i wiele twórczyń. No i jakby pomysł tej nagrody, o której dzisiaj mówimy, wziął się właśnie od tejże licytacji z lat 70., w której również brała udział Haga. Nie chcę za wiele zdradzać, ponieważ to będę spoilerować książkę. Natomiast w pewien sposób ta licytacja, która odbyła się już w Muzeum Karykatury tydzień temu i była taką inauguracją tego stypendium, które pani już zapowiedziała, była nawiązaniem właśnie do tamtej z lat 70. i takim trochę zadośćuczynieniem dla Hagi. I teraz z Muzeum Karykatury ustaliliśmy, że nagroda, stypendium będzie wręczana polskiej wybranej przez kapitułę rysowniczce co roku. Będzie się nazywała właśnie Nagrodą Hagi. Ach, Anna Gosławska-Lipińska była bardzo twórczą graficzką, satyryczką, bo też projektowała plakaty, pocztówki, okładki, płyt, opakowania, więc ilustrowała książki dla dzieci, dla dorosłych. Tak więc działo się dobrze, że dzięki temu, że państwa inicjatywa jest tak intensywna, przybliżacie nam takie postaci, panie Michale, coraz więcej kobiet w Muzeum Karykatury. Staramy się, żeby coraz więcej kobiet do nas przychodziło i coraz więcej kobiet pokazujemy. Otwieramy się na młodych twórców i na kobiety od zeszłego roku, kiedy stworzyliśmy wystawę Patrzę, czuję, rysuję. To był zestaw 10 polskich współczesnych satyryczek razem z przejściem rysunku satyrycznego do internetu pojawiły się twórczynie, które do tej pory miały moim zdaniem zamknięte drzwi do wielu redakcji, czasopism i trudno im było zrobić karierę. Teraz ten rynek rysunku satyrycznego właściwie przejmują kobiety i naszym kolejnym pomysłem też w kierunku przybliżania najmłodszych polskich twórczyń jest seria wystaw Dobre Kreski. Będą to wystawy pop-upowe co miesiąc w Lęgrenówce, naszym drugim oddziale, gdzie będziemy przedstawiać przede wszystkim młode polskie twórczynie. Czyli tak, zamknięte drzwi do takich tradycyjnych instytucji twórczynie nie mogą wejść, a w internecie proszę, a co to znaczy? Jakie wnioski z tego państwo wyciągnęliście? Jakie macie refleksje? Dlaczego tak trudno? Czy to jest jakaś łatka przypisana kobietom, że one nie mają takiego wnikliwego humoru? Przede wszystkim to środowisko satyry przez długie lata było mocno zmaskulinizowane. No chociażby właśnie redakcja Szpilek to byli sami panowie i naprawdę niewiele nazwisk się tam przebiło. No w Szpilkach pracowała z takich bardziej znanych osób jeszcze Maja Berezowska. No i było kilka kobiet, ale no przykład Hagi pokazuje, że nie do końca zostały zapamiętane i my staramy się je po prostu przypominać i no to się trochę ciągnie dalej i nadal prasa, której jest coraz mniej tak naprawdę na rynku i coraz mniej się drukuje, no nadal drukuje głównie mężczyzn, którzy robią rysunki satyryczne. Dziewczyny są bardziej aktywne w internecie. No i w internecie mają dużo odbiorców, bo fanpage'e dziewczyn tam osiągają zasięgi 300-400 tysięcy osób, więc te rysunki docierają dużo bardziej niż rysunki w gazetach, niż rysunki w prasie. Ach, myślę, ten głos strach jest słyszalny puścić teraz te kobiety w takim razie do tych redakcji. Ja się trochę nie dziwię. Człowiek przyzwyczaił, to może być trudno otworzyć się na nowe, ale dzięki takim inicjatywom myślę, że może się coś zmieni. Ale przede wszystkim przecież, drodzy państwo, chodzi o to, żeby tworzyły się nowe, wspaniałe takie czy rysunki, ilustracje, czy plakaty, które sprawią, że trochę się uśmiechniemy sami do siebie na swój własny temat. Drodzy państwo, Muzeum Karykatury w Warszawie trzeba sprawdzić, trzeba odwiedzić, trzeba śledzić, bo tam, jak się okazuje, wiele ciekawych postaci jest przywoływanych, między innymi właśnie Haga, Anna Gosławska-Lipińska, a naszymi gośćmi była pani Agata Napiórska, twórczyni biografii tejże artystki, i pan Michał Rzecznik z Muzeum Karykatury. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Biegniemy w siebie przed tył, jutro wymyśli nas proch, i urodziny się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty, dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny, jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy, jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to, jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kąt, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In the name of Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy możemy sięgnąć po łyk dobrej kawy bądź herbaty i zagłosować Mysłowic Latawce. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My let's forget about it. Ile życiorysów może mieć jeden człowiek? Wiele, jak się okazuje. Trzy życia Ireny Gelblum to książka naszego gościa, pana Remigiusza Grzeli. Dzień dobry. Dzień dobry. Irena Gelblum, osobowość, osoba też, która pana zafascynowała i postanowił pan poświęcić kilka lat swojego życia na zbadanie jej historii. Nawet 14. Nawet 14. To jest... osoba, którą pan znał, Irena Gelblum, i to przez wiele lat, a jednak okazała się być ogromnie tajemniczą twórczynią, kobietą. Irena Conti di Mauro, bo znałem ją jako włoską poetkę mieszkającą pod Warszawą w Konstancinie, bardzo taką charyzmatyczną, ciekawą, pociągającą postać środowiska literackiego Warszawy. Ja ją poznałem już w latach 90. Irena Conti di Mauro uchodziła tutaj za postać, która ma albo pochodzenie włoskie, albo polsko-włoskie, bo czasami mówiła, że jest Włoszką po ojcu, Polką po mamie, tłumaczyła włoskich poetów na język, polskich poetów na język włoski, między innymi Szymborską i Waszkiewicza. Tymczasem okazało się, że znamy ją wszyscy jako kogoś zupełnie innego, ponieważ w rzeczywistości ukrywała swoją prawdziwą tożsamość, swoje prawdziwe pochodzenie żydowskie, swoje nazwisko. Irena Gelblum właśnie z tytułu mojej książki była bardzo odważną, brawurową łączniczką żydowskiej organizacji bojowej, uczestniczką żydowskiego ruchu oporu. Przewoziła pieniądze, przemycała broń, pomagała ukrywającym się ludziom, wyprowadzała ludzi z obozów, z get. Po wojnie dołączyła do żydowskiego ruchu mścicieli, takiej grupy 50 bojowników kierujących się gniewem i chęcią zemsty. Ich ideą było zabicie 6 milionów Niemców ze 6 milionów Żydów. Nie doszło do tego oczywiście i ta akcja została zatrzymana, ale była to naprawdę bardzo ciekawa, zjawiskowa, niezwykła osoba, która kiedy wróciła do Polski z Palestyny po wojnie w 1946 roku, wróciła już z fałszywym nazwiskiem Conti. Wróciła jako Irena Conti, nie jako Irena Gelblum, a pochodziła z Warszawy, z bardzo takiego, nawet powiedziałbym, znanego rodu warszawskiego, ponieważ jej dziadek Wolf Krongold zbudował w Warszawie choćby tę słynną kamienicę Pekin na Złotej i zapoczątkował w ogóle historię ulicy Złotej w Warszawie. Więc do momentu, kiedy Marek Edelman w wywiadzie z Joanną Szczęsną ujawnił Irenę Conti di Mauro jako Irenę Gelblum, choć nie podał jej prawdziwego nazwiska, ale bardzo precyzyjnie ją określił, a było to półtora roku przed jej śmiercią mniej więcej. Nie wiedzieliśmy, że Irena Conti di Mauro w rzeczywistości jest kimś innym. I to był ten moment, kiedy postanowił pan zgłębić tę historię. Miał pan jeszcze wtedy okazję porozmawiać z Ireną Gelblum. I miał, co się stało, że nie udało się porozmawiać? Czy to był taki dystans? Czy to była obawa, że ona nie chce rozmawiać? Irena zacierała ślady za sobą, niszczyła dokumenty, Nie chciała mieć tamtej przeszłości. Na pewno po marcu 68 roku, kiedy nasilił się antysemityzm, miała już wtedy tę ideę, że nie będzie Żydówką, tylko stanie się pełną Włoszką. Wówczas wyszła za mąż za dziennikarza Antonio Di Mauro, stała się Ireną Conti Di Mauro, wyjechała z Polski na paszporcie konsularnym, nie na dokumencie podróży, jak inni emigranci marcowi. I wszyscy, którzy to wiedzieli, tak właśnie jakaś mała garstka osób, które były z nią bliżej, bądź w czasie wojny, bądź po wojnie, jeszcze znali tę historię, uszanowali tę decyzję, że Irena nie życzy sobie, żeby mówiono, kim jest, czy żeby łączono ją z tamtym życiem. W związku z tym ani ona nie składała relacji, ani inni w swoich relacjach też starali się nie mówić o Irenie Gelblum i o jej działalności w czasie wojny. I kiedy ja się dowiedziałem z tej rozmowy z Markiem Edelmanem, właściwie postanowiłem to uszanować i może dzisiaj żałuję, ale nie wiem, czy żałuję. Nie zapytałem Ireny Conti Di Mauro do śmierci o jej przeszłość, o tę historię, a jej życie zacząłem dokumentować, kiedy zmarła w 2009 roku, czyli mniej więcej 14 lat temu. Z tego powstały dwie książki na jej temat, które napisałem. Najpierw Wybór Ireny i teraz Trzy życia Ireny Gelblum w wydawnictwie Bellona. Drodzy Państwo, myślę, że warto sięgnąć po tę historię i warto też spojrzeć na ludzi wokół, którzy też mogą mieć wspaniałe, ciekawe życiorysy i też mogą o wielu rzeczach nie chcieć rozmawiać i też być może warto to uszanować i mądrze do tego podejść. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był autor książki dziękuję Trzy bardzo. Życia Ireny Gelblum, pan Remigiusz Grzela. Dziękujemy. Dziękuję. Życie mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nam noc zmurzyć powiek. Każdy dzień każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie, ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę być częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić me życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala, się aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe twoich objęcia tonę. Bo wiem, że trzymam w moich ramionach tą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. I kocham twój delikatny dotyk jak aksamit. Kocham, gdy oddajesz mi w całości się nocami. Kocham, kiedy obsypujesz mnie pocałunkami. Nie do opisania jest uczucie między nami. Bo moja miłość do ciebie nie zna granic. Nigdy cię nie oddam na świecie nikomu za nic. Yo, ja słucham twoich rap, dla ciebie staram pozbyć się wad. To wokół ciebie kręci się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś.

Chodziło przy tym o taką miarę ilości skórek, z której można by uszyć kołnierz lub podobne do grzywy, jak pisał bloger, okrycie pleców. Słowo pochodziło od staroindyjskiego wyrazu griwa. W dawnych opisach grzywny jest nawet podany sposób szczepiania skórek. Nie można było ich wiązać, drodzy państwo, niczym snopek słomy, ale trzeba było każdą skórkę nanizać przez główkę na sznurek. I skórek w grzywnie było zapewne około 40. Jednocześnie jednak wymieniano te skórki na inną miarę, nazwijmy ją finansową, którą zwano po łacinie marka. Po niemiecku było to D-Mark, po francusku Le Mark. Oznaczała ta miara pół funta srebra. I właśnie tyle była warta grzywna futerkowa. Stąd też grzywną zaczęto też nazywać miarę wagową. Najpierw srebra, potem i złota. Tyle, że, drodzy państwo, przez wiele wieków sądy w Polsce i na Rusi wyznaczały kary finansowe w postaci pewnej liczby grzywien futerkowych. Były to kary dla mieszkańców wsi czy lasów, którzy po prostu nie mogli się wypłacać w srebrze lub złocie. Tak więc grzywna z kun czy gronostajów dotarła jako słowo aż do naszej współczesności. Nikt już jednak zwierzątek nie wspomina przy otrzymaniu sądowej grzywny. No, co najwyżej ponarzeka, że sądy skórę z niego zdzierają. I futerko, bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Jolka Szućko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć.